นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายรัฐบาลสูตรเล่มที่13ข้อที่423มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปในหมู่ชนแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมของชาวกุรุที่ชื่อว่าทุลละโกฏิตะก็พราหมณ์และกระบดีทั้งหลายชาวนิคมทุลละโกฏิตะได้สดับข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงพากันมาฟังธรรมะก็ในสมัยนั้นกุลบุตรชื่อรัฐปาละเป็นบุตรของสกุลเลิศในทุลละโกฏิตะนิคมนั้นก็นั่งอยู่ในหมู่บริษัทนั้นด้วยรัฐปาละกุลบุตรนั้นได้ฟังธรรมแล้วจึงมีความคิดที่จะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจึงเข้าไปกราบทูลเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารัฐปาละพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชบุตรที่มารดาบิดามิได้อนุญาตเมื่อรัฐปาละกุลบุตรทราบความดังนั้นแล้วจึงได้เข้าไปหามารดาบิดาแล้วได้กล่าวกับมารดาบิดาว่าข้าแต่คุณพ่อและคุณแม่ด้วยประการอย่างไรๆแลฉันจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดไว้แล้วทำไม่ได้ง่ายเลยฉันปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนขอคุณแม่และคุณพ่อจงอนุญาตให้ฉันออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดเมื่อรัฐปาลกุลบุตรกล่าวเช่นนี้แล้วมารดาบิดาของท่านได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของเราทั้งสองมีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาด้วยความสุขพ่อรัฐปาละเจ้าไม่ได้รู้จักความทุกข์อะไรเลยมาเถิดพ่อจงบริโภคจงดื่มจงให้บำเรอเถิดเจ้ายังกำลังบริโภคได้กำลังดื่มได้กำลังให้บำเรอได้จงยินดีบริโภคกามทำบุญใบพลางเถิดเราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าออกจากเรือนเป็นบรรพชิตไม่ได้ถึงเจ้าจะตายเราทั้งสองก็ไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากเจ้าเหตุไฉนเราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่าแม้ครั้งที่สองรัฐปาละกุลบุตรก็ขออย่างนั้นแม้ครั้งที่สองมารดาบิดาก็ได้กล่าวอย่างนั้นแม้ครั้งที่สามรัฐปาละกุลบุตรก็ได้ขออย่างนั้นแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรก็ได้กล่าวอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนั้นรัฐปาละกุลบุตรน้อยใจว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดังนี้เธอจึงนอนอยู่บนพื้นอันปราศจากเรื่องลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าที่นี้จะเป็นที่ตายหรือที่บวชของเราเธอไม่บริโภคอาหารตั้งแต่หนึ่งวัน สองวันสามวันจนตลอดถึง7วันครั้นนั้นมารดาของรัฐปาลกุลบุตรจึงได้กล่าวกับเธอว่าพ่อรัฐปาลเจ้าเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของเราทั้งสองมีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาด้วยความสุขพ่อรัฐปาลเจ้าไม่ได้รู้จักความทุกข์อะไรอะไรเลยเจ้าจงลุกขึ้นเถิดพ่อรัฐปาลเจ้าจงบริโภคจงดื่มจงให้บำเรอเถิดเจ้ายังกำลังบริโภคได้กำลังดื่มได้กำลังให้บำเรอได้จงยินดีบริโภคกามทำบุญไปพลางเถิดเราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าออกจากเรือนบวชไม่ได้ถึงเจ้าจะตายเราทั้งสองก็ไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากเจ้าเหตุไฉนเราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่าก็เมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้แล้วรัฐปาลกุลบุตรก็ได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาก็ได้กล่าวอย่างนั้นอีกแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามรัฐปาลกุลบุตรก็ได้นิ่งเสียอีกครั้นนั้นพวกสหายของรัฐปาลกุลบุตรจึงพากันเข้าไปหารัฐปาละถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับเขาว่าเพื่อนรัฐปาละท่านเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดามีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาด้วยความสุขท่านไม่ได้รู้จักความทุกข์อะไรอะไรเลยขอเชิญท่านลุกขึ้นเถิดเพื่อนแล้วจงดื่มจงบริโภคจงให้บำเรอเถิดท่านยังบริโภคได้กำลังดื่มได้กำลังให้บำเรอได้จงยินดีบริโภคกามและทำบุญไปพลางเถิดมารดาบิดาจะไม่อนุญาตให้ท่านออกจากเรือนบวชถึงท่านจะตายมารดาบิดาก็ไม่ปรารถนาจะพลัดพรากจากท่านเหตุไฉนจะให้ท่านบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้เล่าก็เมื่อสหายเหล่านั้นกล่าวเช่นนี้รัฐปาลกุลบุตรก็ได้นิ่งเสียอีกแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพวกสหายก็ได้กล่าวอย่างนั้นอีกแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามรัฐปาลกุลบุตรก็ได้นิ่งเสียอีกลำดับนั้นพวกสหายพากันเข้าไปหามารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อและคุณแม่รัฐปาลกุลบุตรนี้นอนอยู่ที่พื้นอันปราศจากเครื่องลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าที่นี้จะเป็นที่ตายหรือที่บวชของเราถ้าคุณแม่คุณพ่อจะไม่อนุญาตให้รัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคือเป็นบรรพชิตเธอก็จะตายเสียในที่นั่นเองแต่ถ้าคุณแม่และคุณพ่อจะอนุญาตให้รัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคุณแม่คุณพ่อก็จะได้เห็นเขาแม้บวชแล้วหากรัฐปาลกุลบุตรจะยินดีในการบวชเป็นบรรพชิตไม่ได้เขาจะไปไหนอื่นก็จะกลับมาที่นี่เองขอคุณแม่คุณพ่ออนุญาตให้รัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดในที่นั้นมารดาบิดาจึงได้กล่าวว่าพ่อทั้งหลายเราอนุญาตให้รัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่เมื่อเขาบวชแล้วพึงมาเยี่ยมมารดาบิดาบ้างครั้นนั้นสหายทั้งหลายจึงพากันเข้าไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าคุณแม่คุณพ่ออนุญาตให้ท่านออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เมื่อท่านบวชแล้วพึงมาเยี่ยมคุณแม่คุณพ่อบ้างครั้นนั้นรัฐปาลกุลบุตร ลุกขึ้นบำรุงกายให้มีกำลังแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นเมื่อท่านรัฐปาละอุปสมบทแล้วไม่นานพอได้กึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในทุลโกฏิตนิคมตามสมควรแล้วก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงนครสาวัตถีครั้นนั้นท่านรัฐปาละหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วและตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านพระรัฐบาลได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นนั้นท่านพระรัฐปาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเยี่ยมมารดาบิดาถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการกำหนดใจของท่านพระรัฐปาละด้วยใจแล้วทราบชัดว่ารัฐปาละกุลบุตรไม่สามารถที่จะบอกเลิกสิกขาศึกออกไปได้แล้วลำดับนั้นจึงได้อนุญาตให้ท่านพระรัฐปาละเดินทางไปได้ท่านพระรัฐปาละจึงเก็บอาสนะถือบาทและจีวรจะริกไปทางทุลโกฏิตนิคมไปตามลำดับบรรลุถึงนิคมนั้นแล้วได้ยินว่าท่านพระรัฐปาละพักอยู่ณพระราชอุทยานชื่อมิคาจีระของพระเจ้าโกรัพยะในทุลโกฏิตนิคมนั่นเองครั้นนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระรัฐปาละจึงได้เข้าไปบิณฑบาตในทุลโกฏิตนิคมได้เข้าไปยังนิเวศของบิดาของท่านสมัยนั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละกำลังให้ช่างตัดผมสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นท่านพระรัฐปาละกำลังมาแต่ไกลแต่จำลูกของตัวเองไม่ได้จึงได้กล่าวขึ้นว่าพวกสมณะศีรษะล้นเหล่านี้บวชบุตรคนเดียวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราครั้นนั้นท่านพระรัฐปาละไม่ได้การให้ไม่ได้คำตอบที่บ้านบิดาของท่านที่แท้ได้แต่คำด่าอย่างเดียวเท่านั้นก็สมัยนั้นทาสีคือนางทาสแห่งญาติของท่านพระรัฐปาละปรารถนาจะเอาขนมที่บูดไปทิ้งท่านรัฐปาละได้กล่าวกับทาสีของญาตินั้นว่าน้องหญิงถ้าสิ่งนั้นจำต้องทิ้งก็ขอให้ทิ้งในบาทของฉันนี้เถิดนางทาสีของญาติเมื่อเทขนมที่บูดนั้นลงในบาทของท่านพระรัฐปาละอยู่ก็จำมือและเท้าและจำเสียงของท่านได้นางทาสีจึงเข้าไปหามารดาของท่านรัฐปาละและได้กล่าวกับมารดาของท่านว่าคุณแม่พึงทราบเถิดว่ารัฐปาละลูกของคุณแม่มาแล้วมารดาของท่านพระรัฐปาละจึงกล่าวว่าแม่คนใช้ถ้าเจ้ากล่าวจริงฉันจะให้เจ้าไม่ต้องเป็นนางทาสอีกลำดับนั้นมารดาของท่านพระรัฐปาละเข้าไปหาบิดา ถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าเดชบุญท่านคณบดีท่านพึงทราบว่ารัตปาลกุลบุตรมาถึงแล้วขณะนั้นท่านพระรัตปาลอาศัยฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมที่บูดเน่านั้นอยู่บิดาจึงเข้าไปหาท่านพระรัตปาลถึงที่ใกล้แล้วได้ถามว่ามีอยู่หรือพ่อรัตปาลที่พ่อจะกินขนมบูดพ่อควรไปเรือนของตัวเองไม่ใช่หรือท่านพระรัตปาลจึงตอบว่าท่านกระบดีเรือนของอาตมาภาพผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วจะมีที่ไหนอาตมาภาพไม่มีเรือนอาตมาภาพได้ไปถึงเรือนของท่านแล้วแต่ที่เรือนของท่านนั้นอาตมาภาพไม่ได้การให้ไม่ได้คำตอบอะไรเลยได้เพียงแต่คำด่าอย่างเดียวเท่านั้นกระบดีบิดาของพระรัตปาละจึงได้กล่าวว่ามาเถิดพ่อรัตปาละไปเรียนเถิดขณะบดีอย่าเลยวันนี้อาตมาภาพทำภัตตกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อรัตปาละถ้าอย่างนั้นขอท่านจงรับภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ท่านพระรัตปาละรับนิมนต์ด้วยดุษฎีภาพแล้วลำดับนั้นบิดาของท่านพระรัตปาละทราบว่าท่านรับนิมนต์แล้วจึงไปยังนิเวศของตนสั่งให้ฉาบไล้ที่แผ่นดินด้วยโคมไม้สดแล้วให้ขนเงินและทองเอามาเป็นกองกองใหญ่แบ่งเป็นสองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งเป็นกองใหญ่อย่างที่บุรุษที่ยืนอยู่ข้างนี้จะไม่เห็นบุรุษผู้ยืนอยู่ข้างโน้นและบุรุษที่ยืนข้างโน้นก็ไม่เห็นบุรุษที่ยืนข้างนี้ฉะนั้นให้ปิดกองเงินกองทองนั้นด้วยเสื่อลำแผนให้ปูลาดอาสนะไว้ท่ามกลางแล้วแวดล้อมด้วยม่านแล้วเรียกหญิงทั้งหลายที่เป็นภรรยาเก่าของท่านพระรัตปาละมาด้วยคำว่าดูก่อนแม่สาวๆทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงประดับด้วยเครื่องประดับและสำหรับอาหารใดที่จะเป็นที่รักที่ชอบใจของรัตปาละบุตรของเราในการก่อนพวกเธอจงประดับด้วยเครื่องประดับเหล่านั้นจงยกสำหรับอาหารเหล่านั้นมาและบิดาของท่านพระรัตปาละให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตครั้นถึงเวลาเช้าเป็นเวลาพัตตาหารท่านพระรัตปาละจึงได้ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศแห่งบิดาแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้บิดาของท่านพระรัตปาละสั่งให้เปิดกองเงินและกองทองนั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระรัตปาละว่าพ่อรัตปาละทรัพย์กองนี้เป็นส่วนของมารดากองอื่นเป็นส่วนของบิดาส่วนของปู่นั้นอีกกองหนึ่งทรัพย์เหล่านี้เป็นของเธอแต่ผู้เดียวเธออาจจะใช้สอยทรัพย์และบำเพ็ญบุญได้ขอเธอจงลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์และบำเพ็ญบุญเถิดท่านพระรัตปาละจึงได้ตอบว่าท่านขณบดีถ้าท่านพึงทำตามคำของอาตมภาพได้ท่านพึงให้ขนเอากองเงินกองทองนี้บรรจุใส่เกวียนให้เต็มแล้วขนไปทิ้งให้จมเสียที่ท่ามกลางกระแสแห่งแม่น้ำคงคาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายที่จะมีจากทรัพย์นั้นเป็นเหตุจะเกิดขึ้นแก่ท่านลำดับนั้นภรรยาเก่าของท่านพระรัตปาละต่างจับที่เท้าแล้วกล่าวว่าพ่อของลูกของเรานางฟ้าทั้งหลายผู้เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร ท่านพระรัตตปาละตอบว่าน้องหญิงเราประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางฟ้าทั้งหลายหาไม่ได้หญิงเหล่านั้นเสียใจว่ารัตตปาละผู้เป็นพ่อของลูกของเราเรียกเราทั้งหลายด้วยคำว่าน้องหญิงนั่นนี้แล้วก็สลบล้มอยู่ในที่นั้นครั้งนั้นท่านพระรัตตปาละได้กล่าวกับบิดาว่าก็ดับดีถ้าจะพึงให้โภชนะก็จงให้เถิดอย่าให้อัตมภาพลำบากเลยในที่นั้นบิดาของท่านพระรัตตปาละจึงได้อังคาดคือถวายอาหารต่างๆด้วยมือของตนเองให้บริโภคอิ่มน้ำสำเร็จแล้วท่านพระรัตตปาละจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาในการอนุโมทนานี้ว่าจงมาดูอัตภาพอันวิจิตมีกายเป็นแผลอันคุมกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายอันเป็นที่ดำริของชนเป็นอันมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้มณีและกุณฑลมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามพร้อมด้วยผ้าของหญิงเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดหน้าที่ไล้ทาด้วยจุนของหอมพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามดวงตาที่หยาดเยิ้มด้วยยาหยอดพอจะหลอกคนให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหานิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการประดุจธนานยาหยอดอันใหม่งามวิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านเป็นดังนายพรานเนื้อวางบ่วงกับดักเอาไว้แต่กวางเนื้อทรายตัวที่ไม่ติดบ่วงเมื่อนายพรานเนื้อกำลังคร่ำครวญอยู่เรากินแต่อาหารแล้วก็ไปท่านพระรัตตปาละครั้นยืนกล่าวคาถานี้แล้วก็กลับเข้าไปยังพระราชอุทยานชื่อมิคาจีระของพระเจ้าโกรพยะนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะตรัสเรียกเจ้าพนักงานที่ดูแลอุทยานชื่อมิควะมาแล้วสั่งว่ามิควะเธอจงชำระพื้นที่อุทยานให้สะอาดหมดจดเราจะไปดูพื้นที่อุทยานนั้นนายมิควะทูลรับพระราชโองการแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นได้เห็นพระรัตตปาละซึ่งนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะแล้วกราบทูลข่าวอันนั้นพระเจ้าโกรพยะจึงได้ตรัสขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเราควรจะไปยังพระราชอุทยานเดี๋ยวนี้เราทั้งสองจะได้เข้าไปหาพระรัตตปาละผู้เจริญกันพระเจ้าโกรพยะจึงสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของบริโภคแล้วก็ไปยังพระราชอุทยานนั้นได้เข้าไปหาท่านพระรัตตปาละปราศัยพอเป็นที่คุ้นเคยกันแล้วจึงได้นั่งในอาสนะที่เจ้าพนักงานจัดถวายครั้นพระเจ้าโกรพยะประทับนั่งแล้วจึงได้ตรัสกับพระรัตตปาละว่าท่านรัตตปาละผู้เจริญความเสื่อมสี่ประการเหล่านี้มีอยู่ที่คนบางพวกในโลกนี้ถึงเข้าแล้วย่อมปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนความเสื่อมสี่ประการนั้นคือความเสื่อมเพราะชราความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ความเสื่อมจากโภคสมบัติและความเสื่อมจากญาติก็ความเสื่อมเพราะชรานั้นเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยนานมาโดยลำดับ ขามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วเป็นคนเฒ่าแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การที่เราจะได้โภคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่จะทำโภคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดเขาประกอบด้วยความเสื่อมเพราะชรานั้นจึงปลงผมและหนวดออกบวชท่านพระรัตปาละนี่แหละเรียกว่าความเสื่อมเพราะชราส่วนท่านรัตปาละผู้เจริญเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญในปฐมวัยไม่มีความเสื่อมเพราะชรานั้นเลยท่านรัตปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าท่านรัตปาละก็ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาคิดเห็นดังนี้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีอาพาธเป็นทุกข์เป็นไข้หนักก็การที่เราจะได้โภคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่จะทำโภคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดก็เขาประกอบด้วยความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นจึงออกบวชนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ส่วนท่านรัตปาละเดี๋ยวนี้ไม่เป็นผู้มีอาพาธไม่มีทุกข์ประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินไม่มีความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นเลยท่านรัตปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเสียเล่าท่านรัตปาละก็ความเสื่อมพระโภคะเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากโภคะสมบัติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับเขาคิดเห็นดังนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากโภคะสมบัติเหล่านั้นของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับแล้วก็การที่เราจะได้โภคะที่ยังไม่ได้หรือที่จะทำโภคะที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้เขาประกอบด้วยความเสื่อมจากโภคะนั้นจึงปลงผมและหนวดออกบวชส่วนท่านรัตปาละเป็นกุลบุตรของตระกูลเลิศในโกฏิตะนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากโภคะสมบัตินั้นท่านรัตปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าท่านรัตปาละส่วนความเสื่อมจากญาตินั้นคือคนบางคนในโลกนี้มีมิตรอำมาตย์ญาติสายโลหิตเป็นอันมากญาติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีมิตรมีอำมาตย์มีญาติสายโลหิตเป็นอันมากเดี๋ยวนี้ญาติของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับก็การที่เราจะได้โภคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่จะทำโภคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะออกบวชดังนี้เขาประกอบด้วยความเสื่อมจากญาตินั้นจึงได้ออกบวชส่วนท่านรัตปาละมีมิตรมีอมาตย์มีญาติสายโลหิตในทุลโกฏิตะนิคมนี้เป็นอันมากไม่ได้มีความเสื่อมจากญาติเลยท่านรัตปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเล่าท่านรัตปาละความเสื่อมสี่ประการนี้คือความเสื่อมเพราะชราความเสื่อมเพราะเจ็บไข้ความเสื่อมเพราะโภคสมบัติและความเสื่อมเพราะญาติสี่อย่างนี้ที่ทำให้คนบางพวกในโลกนี้ปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ท่านรัตปาละไม่ได้มีความเสื่อมเหล่านั้นเลยท่านรัตปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าในที่นั้นท่านพระรัตปาละจึงได้กล่าวกับพระเจ้าโกรพยะอย่างนี้ว่ามหาบพิตรข้อนั้นมีอยู่แลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมุตเทศสี่ข้อที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรมมุตเทศสี่ข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่ามหาบพิตรธรรมมุตเทศข้อที่หนึ่งนั้นคือว่าโลกอันชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อัตมภาพเมื่อรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมหาบพิตรธรรมมุตเทศข้อที่สองคือว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนธรรมมุตเทศข้อที่สามคือว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งทั้งปวงไปและธรรมมุตเทศข้อที่สี่ว่าโลกบกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมหาบพิตรธรรมมุตเทศสี่ข้อนี้แหละอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมหาบพิตรก็คำที่ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนนั้นหมายความว่าอย่างไรมหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อมหาบพิตรมีพระชนมายุ20ปีก็ดีหรือ25ปีก็ดีในเพลงช้างก็ดีเพลงม้าก็ดีเพลงรถก็ดีเพลงธนูก็ดีเพลงอาวุธก็ดีทรงศึกษาอย่างคล่องแคล่วทรงมีกำลังวังชามีพระพาหามีพระกายสามารถเคยทรงเข้าศึกสงครามมาแล้วหรือไม่ท่านรัตปาละข้าพเจ้าเมื่ออายุ20หรือ25มีความเชี่ยวชาญในเพลงช้างเพลงม้าเพลงรถเพลงธนูและเพลงอาวุธได้ศึกษามาอย่างคล่องแคล่วมีกำลังวังชามีแขนมีความสามารถเคยเข้าศึกสงครามมาแล้วบางครั้งข้าพเจ้าสำคัญว่ามีฤทธิ์ไม่เห็นใครจะเสมอด้วยกำลังของข้าพเจ้าเลยมหาบพิตรมหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรแม้เดี๋ยวนี้มหาบพิตรยังมีกำลังวังชามีความคล่องแคล่วมีกายที่สามารถจะเข้าสงครามเหมือนแต่ก่อนได้อย่างนั้นหรือท่านรัตปาละข้อนี้หาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วเจริญวัยแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับวัยของข้าพเจ้า80ปีแล้วบางครั้งข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าจะก้าวเท้าย่างไปทางนี้แต่พอทำเข้าจริงก็ก้าวพลาดย่างไปทางอื่นมหาบพิตรเนื้อความนี้แหละ ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมุตเทศข้อที่หนึ่งว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนที่อรรมภาพผู้รู้เห็นและได้ฟังตามแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านรัตภาละข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยมีเลยข้อที่ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วด้วยดีมาบพิตรโลกนั้นไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนก็เนื้อความนี้หมายความว่าอย่างไรมาบพิตรมาบพิตรทรงเคยประชวรหนักบ้างหรือไม่ท่านรัตตปาละข้าพเจ้าเคยเจ็บหนักอยู่บางครั้งบรรดามิตรอมาตญาติสายโลหิตแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ด้วยสำคัญว่าพระเจ้าโกรพยะจะสวรรคตในบัดนี้พระเจ้าโกรพยะจะสวรรคตในบัดนี้มาบพิตรก็ในการที่เป็นอย่างนั้นมิตรอมาตญาติสายโลหิตที่มหาบพิตรจะร้องขอเขาว่าเธอทั้งหลายจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาลงบ้างดังนี้หรือว่ามหาบพิตรจะต้องเสวยเวทนานั้นแต่พระองค์เดียวท่านรัตภาละข้าพเจ้าจะได้มิตรอมาตหรือญาติสายโลหิตที่ข้าพเจ้าจะร้องขอว่าจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาลงบ้างดังนี้หาไม่ได้เลยที่แท้ข้าพเจ้าจะต้องเสวยเวทนานั้นแต่ผู้เดียวมาบพิตรเนื้อความนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมุตเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านรัตตปาละข้อนี้น่าสะใจจริงคือข้อที่ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วท่านรัตตปาละข้อนี้เป็นความจริงโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนถึงแม้ในราชสกุลนี้มีเงินและทองที่อยู่ในพื้นดินและในเวหาเป็นจำนวนมากมาบพิตรโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนื้อความแห่งภาษิตนี้หมายความว่าก็เดี๋ยวนี้มหาบพิตรเป็นผู้เอิบอิ่มรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่ฉันใดมหาบพิตรจะได้ทรงสมพระราชประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่ฉะนั้นหรือว่าชนเหล่าอื่นจะปกครองโภคสมบัตินี้ส่วนมหาบพิตรก็จะไปตามยถากรรมท่านรัตปาละเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเอิบอิ่มด้วยกามคุณทั้งห้าอยู่ชั้นใดแต่ข้าพเจ้าจะไม่ได้ตามประสงค์ว่าแม้โลกหน้าขอเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าฉันนั้นที่แท้ชนเหล่าอื่นจะต้องปกครองโภคสมบัตินี้ส่วนข้าพเจ้าก็จะไปตามยถากรรมมหาบพิตรเนื้อความนี้แหละอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงหมายถึงตรัสธรรมมุตเทศข้อที่สามนี้ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมหาบพิตรก็คำว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาก็ในคำนี้มีเนื้อความดังนี้ คือมหาปพิธทรงครอบครองแคว้นกุรุอันเจริญมั่งคั่งอยู่อย่างนี้อย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านรัตปาละข้าพเจ้าครอบครองแคว้นกุรุอันเจริญมั่งคั่งอยู่มหาปพิธถ้าสมมุติว่ามีราชบุรุษของมหาปพิธที่เป็นคนเชื่อถือได้มีวาจาน่าเชื่อถือเขามาจากทางทิศตะวันออกมาจากทางทิศใต้มาจากทางทิศตะวันตกและมาจากทางทิศเหนือเขาเหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะข้าพเจ้ามาจากทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกและทางทิศเหนือในทิศนั้นข้าพเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งและเจริญมีหมู่ชนเป็นอันมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนในชนบทนั้นมีกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้ามากมีสัตว์ที่เป็นอาชาในที่ฝึกแล้วจำนวนมากมีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำและทั้งที่ได้ทำแล้วก็มีมากในชนบทนั้นมีสตรีเป็นผู้ปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านี้เท่านี้ขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดดังนี้ก็ถ้ามีราชบุรุษของพระองค์มาแจ้งข่าวดังนี้กับพระองค์มหาปพิธจะทำอย่างไรกับชนบทนั้นท่านรัตปาละพวกเราก็ต้องไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะสิมหาปพิธเนื้อความนี้แหละอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุตเทศข้อที่สี่นี้ว่าโลกปร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนท่านรัตปาละข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีเลยคือข้อที่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วด้วยดีข้อนั้นเป็นความจริงโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาครั้นท่านรัตปาละได้กล่าวคำเหล่านั้นแล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาในที่นี้ว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสั่งสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งมหาสมุทรข้างหนึ่งยังทรงปรารถนาฝั่งมหาสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความตายเป็นผู้พร่องอยู่และร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมกร่ำกรวนถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นกลุ่มด้วยผ้าไปยกขึ้นเชิงตะกอนจากนั้นก็เผากันผู้นั้นเมื่อกำลังถูกเขาเผาถูกแทงอยู่ด้วยเหลามีแต่ผ้าผืนเดียวและโภคสมบัติไปญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มีถ้าญาติทั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้ตายนั้นไปส่วนสัตว์ย่อมไปตามกรรมที่ได้ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้บุตรภรรยาทรัพย์และแว่นแคว้นก็เช่นนั้น บุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์และย่อมไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตว่าน้อยนักว่าไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนพาลย่อมนอนหวาดผวาอยู่เพราะความที่ตนเป็นคนพาลส่วนนักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาก็เรื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการต้องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงกันบ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงคันและปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปธรรมละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามอันวิจิตทั้งหลายรสอร่อยอันรื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆดังนี้มหาบพิตรอาตมภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่หนุ่มทั้งแก่เมื่อสรีระทำลายไปย่อมตกตายไปเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ร่วงหล่นไปมหาบพิตรอาตมารู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นผู้ประเสริฐแท้ดังนี้แหละรัตตปาลสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ